Program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, poniedziałek, drugi dzień lipca. Minęła 19. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, jego prezes przestanie jutro pełnić funkcję. Sukces ratowników w Tajlandii. Odnaleźli chłopców i ich trenera uwięzionych w jaskini. Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka uhonorowani na festiwalu Dwa Teatry. Prezydent ma wydać jutro postanowienie o przejściu pierwszej prezes Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Małgorzata Gersdorf ukończyła 65 lat. Zgodnie z obowiązującą od 3 kwietnia ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie po przekroczeniu takiego wieku przechodzą na emeryturę z mocy prawa. Mogliby dalej orzekać, tylko w sytuacji, jeśli złożą odpowiedni wniosek do prezydenta, a ten przychyli się do prośby. Małgorzata Gersdorf w jednej z ostatnich publicznych wypowiedzi mówiła, że nie wystąpiła do prezydenta o przedłużenie kadencji. Jej zdaniem 6-letnią kadencję gwarantuje jej ustawa zasadnicza. Komisja Europejska rozpoczęła dziś postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce za ustawę o Sądzie Najwyższym. Zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów, także pierwszą prezes w stan spoczynku. Według komisji grozi to upolitycznieniem sądu. Teraz Polska ma miesiąc na odpowiedź. Krakowski sąd uniewinnił trójkę lekarzy oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci Klaudii Kulika. Chodzi o obywatela Rumunii, który w 2007 roku trafił do aresztu w Krakowie podejrzany o kradzież dokumentów i pieniędzy z konta sędziego. Mężczyzna prowadził w areszcie głodówkę. Zmarł w szpitalu. Lekarzy za to, że nie ratowali w odpowiednim czasie Klaudii Królika, skazano na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Chodzi o Katarzynę L., dyrektor szpitala w areszcie, Piotra S., ordynatora oddziału wewnętrznego oraz Krystynę M., kierowniczkę ambulatorium. Sąd nie dopatrzył się w ich przypadku znamion przestępstwa i uznał, że nie można przypisać medykom winy za śmierć 33-latka. Klaudii Królik trafił do aresztu we wrześniu 2007 roku. Zmarł w styczniu 2008. Miał zapalenie płuc i mięśnia sercowego, do których bezpośrednio przyczyniła się długotrwała głodówka. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Po 9 dniach poszukiwań odnaleziono 12 chłopców i ich trenera uwięzionych w zalanej jaskini w Tajlandii. Według ratowników wszyscy dają mu znaki życia. Rozpoczyna się akcja wydobywania ich na powierzchnię. W poszukiwaniach uczestniczyło ponad 600 osób, w tym brytyjscy nurkowie i 30 żołnierzy amerykańskiej armii. Szwedzi wzmacniają kontrolę na granicach wewnętrznych. Dotyczy to m.in. 4 największych lotnisk i kilku portów morskich, a ma związek z sytuacją w Europie. Sytuacja zmieniła się, kiedy się wielu ludzi przyjeżdżało do Szwecji mostem nad Sundem. Obecnie coraz częściej korzystają z połączeń lotniczych i promowych, mówi szef szwedzkiej straży granicznej Patrik Engström. Większość podróżnych w ogóle nie zauważy tych kontroli, jednak muszą wiedzieć, że gdy wybierają się za granicę, nawet tylko do sąsiedniego kraju, powinni mieć ze sobą paszport albo dowód osobisty. Rozszerzone kontrole na wewnętrznych granicach Szwecji mają obowiązywać nie dłużej niż do 11 listopada. W Sopocie rozpoczyna się gala kończąca tegoroczny festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. O Grand Prix i inne nagrody rywalizuje 27 słuchowisk Polskiego Radia, 11 słuchowisk dla dzieci i młodzieży oraz 25 spektakli telewizji. Wielką nagrodę festiwalu za wybitne kreacje aktorskie odebrali Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. Jest to w sercu migotanie po prostu ta nagroda. To jest dodatkowy akcent, niezwykły zupełnie, który nam zafundowała sztuka, po prostu nasz zawód. Jest to bardzo cenna dla mnie nagroda, dlatego że Teatr Polskiego Radia wymaga od aktora pełnego profesjonalizmu, pełnej gotowości. Tym bardziej mnie to cieszy. Natomiast Teatr Telewizji znowu daje tego szerokiego widza, idącego w setkach tysięcy. W Archiwum Polskiego Radia znajduje się ponad 350 nagrań słuchowisk programów kabaretowych i piosenek wykonywanych przez Barbarę Kraftównę. Głos Franciszka Pieczki słychać ponad 500 nagraniach z radiowego archiwum. Trudny dojazd nad morze. O przynajmniej 4 miesiące opóźni się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 do Łeby. Główna trasa prowadząca do kurortu cały czas jest rozkopana i przez całe lato kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Więcej o tym Paweł Druszcz. Inwestycja miała być zakończona z końcem maja, by nie utrudniać dojazdu do Łeby w okresie wakacji. Wykonawcy jednak nie udało się wyrobić w terminie. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku tłumaczy, że remont drogi opóźniła ubiegłoroczna deszczowa pogoda i problemy z nośnością gruntu. Dlatego podpisano już nowy aneks do umowy, który zakłada zakończenie prac do końca października tego roku. Nie trudno sobie wyobrazić, co to oznacza w sezonie letnim dla kierowców. Na trasie do Łeby są teraz 3 wahadła i wszystkie blisko siebie. Drogowcy obiecują, że od 10 lipca ruch wahadłowy będzie już tylko w jednym miejscu i średni czas opóźnienia w dojeździe do kurortu wyniesie niespełna 10 minut. Obecnie to około pół godziny. Po przebudowie drogi kierowcy będą mieli do dyspozycji szerszą i równą jezdnię. Powstaną też ścieżki rowerowe. To był serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Brazylia, wielki faworyt mundialu już w ćwierćfinale. Canarinhos pokonali Meksyk 2-0. Bohaterem był Neymar, który strzelił pierwszego gola i idealnie podał do Firmino. Adam Malecki oglądał to spotkanie. Adam, czy Meksyk przegrał zasłużenie? No, Meksyk walczył dzielnie, ale atuty były po stronie Neymara i spółki. Neymara, który wreszcie zagrał dobrze, lepiej niż w meczach fazy grupowej, strzelił gola, zaliczył asystę, a jego forma, podobnie jak całej drużyny, rośnie. Gwiazdor Paris Saint-Germain został zresztą graczem meczu. Kolejna wygrana 2-0, po tej z Serbią, i jest ćwierćfinał, w którym zagrają ze zwycięzcą meczu Belgia-Japonia. A dalej na horyzoncie w drodze do finału wszystko wskazuje na to, że Canarinhos trafią na rozpędzone francuskie TGV z Kylianem Mbappé jako maszynistą. Choć do tego długa droga, niespodzianki tego mundialu uczą wszystkich pokory. Tak czy owak, Brazylia krok po kroku dąży do celu, czyli powtórzenia sukcesu z 2002 roku, kiedy po raz ostatni została mistrzem świata. Bardzo dziękujemy. To był Adam Malecki z Rosji. A ja dodam, że dzisiaj o 20:00 Belgia-Japonia. A jednak wielki faworyt Tour de France, Chris Froome z grupy Sky, wystartuje w tegorocznej wielkiej pętli. Urodzony w Kenii Brytyjczyk został oczyszczony przez Międzynarodową Federację Kolarską z podejrzeń o zażywanie zabronionych środków. Tym samym organizatorzy legendarnego wyścigu Tour de France dopuszczą lidera ekipy Sky do udziału w wielkiej pętli. Wygrywał ją 4 razy. W tym roku ten skromny i nieśmiały chłopak o stalowych mięśniach i płucach jak miechy ma szansę zapisać się na stałe na kartach historii ponad 100-letniej wielkiej pętli. Dochodzenie w sprawie obecności salbutamolu, środka stosowanego przeciwko astmie, którego obecność w organizmie Brytyjczyka przekraczała dopuszczalne normy, trwało 9 miesięcy. Teraz Międzynarodowa Federacja Kolarska stwierdza, że uważa sprawę za zamkniętą. Dyrektor i główny guru Tour de France, Christian Prudhomme, już dzisiaj stwierdził, że Froome może wystartować. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Już grają. Na kortach Wimbledonu ruszył dziś turniej Wielkiego Szlema. Jest pierwsza niespodzianka. Odpadła Sloane Stephens po porażce z Doną Vekic. Poza tym faworyci zgodnie z planem wygrywają swoje mecze. Agnieszka Radwańska, Magda Linet i Hubert Hurkacz jeszcze nie pojawili się na korcie. Tytułu w deblu bronić będzie Marcelo Melo i Łukasz Kubot. Cieszę się, że złapaliśmy tą powtarzalność, której nam brakowało w pierwszej połowie tego roku. Wierzę, że jest to jakiś prognostyk przed Wimbledonem, gdzie będziemy bronić zwycięstwa z tamtego roku. Nowa sytuacja w tym turnieju, tym bardziej, że jest to rozgrywany turniej do 3 wygranych setów, a więc tu margines błędu jest bardzo mały i wiemy, jaką jest trawa na wierzchnią, gdzie jedna piłka może odwrócić losy tego spotkania. Oby Łukasz Kubot i Marcelo wygrywali swoje mecze. I na koniec informacja dla tych z Państwa, którzy chcieliby pożegnać Irenę Szewińską. Pogrzeb genialnej sportsmenki odbędzie się w czwartek na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Początek 14:45. Wcześniej msza w katedrze polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej. Ale noc deszczowa na północy i północnym wschodzie kraju, jeżeli chodzi o temperatury w Zakopanem 6 stopni, w Jeleniej Górze 7, w Łodzi 10, w Warszawie i Gdańsku 12. We wtorek na zmianę raz chmury i deszcz, raz chwilę ze słońcem. Powoli będzie się ocieplać, 15 stopni na północnym wschodzie. W centrum na południu i południowym wschodzie od 21 do 23 stopni, najcieplej na zachodzie od 22 do 25 stopni. A z każdym dniem ma być coraz cieplej. W piątek temperatury do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard. Dla twojego serca. Aflofarm. To już święta? Jeszcze nie. Ale taka ekstra okazja szybko się nie powtórzy. Zrób już teraz prezent swojej firmie i przenieś numer do Orange dla firm. A Samsung Galaxy J5 masz za 24 zł plus VAT miesięcznie. Cena na dzień 29 czerwca. To najlepsza cena na rynku. Śpiesz się, oferta limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie. Nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Pepsi 1,25 litra, 44% taniej. Złoty 95 za butelkę przy zakupie 4-paku. A łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 30% taniej. 8,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 19. Już teraz w Trójce Aksamit i Anna Gacek. Popołudniowa zmiana. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Aksamit. Daughter, all I wanted. Tak rozpoczyna się dzisiejsze wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Ola Baszun, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do 21. Soko. Po ubiegłotygodniowym wydaniu Aksamitu w całości spędziliśmy te dwie godziny w towarzystwie czarującej Charlotte Gainsbourg. Przy okazji, kto przegapił zapis mojej rozmowy z Charlotte, jest cała ta rozmowa do odsłuchania na trójkowych stronach. Ale echem tego właśnie spotkania z Charlotte i tych chwil spędzonych w Paryżu jest i dzisiaj kilka piosenek właśnie stamtąd, z Francji. To była jedna z nich. To było ostatnie jak dotąd, najnowsze nagranie charyzmatycznej i nieco nieodgadnionej Soko. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Zachęcam do korespondencji, ale czasem są takie aksamity i dzisiaj jest jeden z nich, kiedy najbardziej chyba zachęcam po prostu do słuchania. Czasem aksamity pełnią rolę nadzwyczajnie prywatną, czyli uspokajają i wyciszają przede wszystkim prowadzącą, która ma nadzieję, że przyda się to także słuchającym. I dziś jest niewątpliwie jedno z takich wydań audycji, także już teraz zapraszam na wielki odpoczynek. This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I am not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going. with a spell. I like to hear but not to listen, like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love to everyone. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away. To Karen Ann i muzyka z jej trzeciej płyty Not Going Anywhere, która zarazem była pierwszą anglojęzyczną płytą francuskiej wokalistki. We Francji ogromnie ceniona, także przez środowisko, pisze piosenki dla wielu muzyków i ma takie momenty kariery, kiedy można powiedzieć, że jest wręcz rozchwytywana. Poza Francją chyba jednak ze statusem artystki dość niszowej pomyślałam, że sięgniemy więc raz jeszcze po tę właśnie płytę z 2003 roku. Close your eyes and roll the dice. Under the board there's a compromise. If after all we only live twice, which life's the run road to paradise? Don't say a word, here comes the break of the day. In white clouds of sand raised by the wind of the end of May. Close your eyes and make a bet, face to the glare of the sunset. This is about as far as we get. You haven't seen me disguised yet. Don't say a word, here comes the break of the day. In white clouds of sand raised by the thank you. End of May, Karen N. No właśnie, koniec maja, a po maju przychodzi czerwiec. The show was ending and I had started to crack. Woke up in Chicago and the sky turned black. And you're so high, you have to be an angel. And I'm so high, I can see an angel. I hear your heart beating in your chest. The world slows till there's nothing left. Skyscrapers look on like great unblinking giants. And those heavy days in June when love became an act of defiance. Płycie natychmiast przechodzi to w pierwsze dźwięki doskonale znanej piosenki Hunger, która ten album zwiastuje. Ten album, który już jest, ukazał się w piątek. Highest Hope, najnowsza płyta Florence and the Machine. Oczywiście mnóstwo było pytań i listów, czy dziś cały aksamit z Highest Hope, ale mnie jednak ta płyta bardziej gra jak album, którego będziemy wspólnie słuchać w nasze czwartkowe, dopołudniowe spotkania, ponieważ jest jednak w nim energia inna niż aksamitna, a te kilka aksamitnych utworów zabrzmi dziś do 21. To był jeden z nich, June, który całość otwiera. Punktualnie 19.30. Nie mówiłam, że jest, że będzie i że to teraz. Czas na konkurs. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. No właśnie, OFF Festival zbliża się wielkimi krokami. Początek sierpnia. Kto wie o tym lepiej niż my tutaj w Aksamicie? W końcu za nami tak wiele spotkań i tak wiele ogłoszeń artystów OFF Festiwalowych, a teraz już czas po prostu zaplanować swoje OFF Festiwalowe dni i w tym zamierzamy Wam pomóc do wygrania 4 podwójne kabinety na tegoroczny OFF Festival. Numer, na który należy będzie za chwilę wysłać odpowiedzi, myśli złote raczej, to 73533, 73533. Koszt wysłania SMS to 3 zł i 69 zł brutto. Na wasze odpowiedzi będziemy czekać do 20.15, 73533. A dzisiejsze pytanie zainspirowała tegoroczna kawiarnia literacka, której słowem kluczem, hasłem właściwie jest słowo czasami. I tego dotyczy dzisiejszy konkurs OFF Festiwalowy w Aksamicie. Czekamy na zdanie z użyciem słowa czasami. Zdanie, które nas zainteresuje, zaintryguje, zachwyci, zmrozi nam krew w żyłach, cokolwiek. Zdanie ze słowem czasami to jest słowo klucz tegorocznej kawiarni literackiej. 73533, pod ten numer wysyłajcie proszę SMS-y. Autorzy 4 najciekawszych odpowiedzi dostają karnety na tegoroczny OFF Festiwal. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. A z line-upu tegorocznej imprezy wybieramy Grizzly Bear. Keep us apart. I Live With You, Grizzly Bear, jedna z gwiazd tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Przypominam, że trwa konkurs OFF Festiwalowy do wygrania kabnety na cały tegoroczny OFF Festiwal właśnie na początku sierpnia w Katowicach. Czasami to słowo klucz tegorocznej kawiarni literackiej na OFF Festiwalu. Czekamy na najciekawsze, najlepsze zdania właśnie z tym słowem czasami. 73533 to numer, pod który możecie wysyłać SMS z propozycjami najciekawszych właśnie dla nas odpowiedzi. Czy to, co za chwilę, to będzie aksamitna niespodzianka? If you listen, you can hear it call. The river of no return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return. So on forever to be lost in the stormy sea. Willoughby, I can hear the river call. No return, no return, no return, no return. Willoughby, I can hear my lover call. Come to me. Lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return. Rzeka bez powrotu. Przyznam, że zaskoczyło to mnie samą, jak znakomicie po latach słucha się piosenek śpiewanych przez Marilyn Monroe. Raz jeszcze. He's not so good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. Isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all, but in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. says he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain, but in a taxi cab, and when he starts to grab, I said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger. You'd be surprised. Nie wiem, czy jesteście zaskoczeni, że Marilyn Monroe w aksamicie, ale ja słucham jej ostatnio namiętnie. Jeśli macie potrzebę i chęć, by było jej więcej, dajcie znać. aksamit@polskieradio.pl. Dziś miejscami nadzwyczajnie klasyczne i tradycyjne wydanie audycji. Creatures of the wind.

Don't forget I'm the only fan of yours who has a sense to ever leave you be. Now how could you do this to me? What would it sound like if you were the songwriter and loving me was your unsung masterpiece? Chyba najsmutniejsza ze wszystkich nowych Father John Misty z ostatniej płyty God's Favorite Customer. Aksamit wraca po 20:00 i teraz Agnieszka Opszańska. Dzisiaj kolektywnie ruszamy do Łodzi i tamtejszego Muzeum Sztuki po to, by przyjrzeć się, jak współdziałają artyści. To na wystawie Peer-to-Peer – praktyki kolektywne w nowej sztuce. Teren. Kultura. I zobaczymy pracę duetów, większych kolektywów, grup artystycznych, które właśnie we współdziałaniu znalazły metodę na tworzenie artystycznych prac. Ale o tym już Agnieszka Pindera, kuratorka. Tak, rzeczywiście przyglądam się w ramach tej wystawy artystom, którzy lubią przebywać z innymi artystami, lubią pracować razem w grupie. Mamy na to mnóstwo określeń. Praca kolektywna, kooperacja, samoorganizacja, samozarządzanie. To wszystko gdzieś przewija się w praktyce artystów, których zaprosiłam do współpracy. Poza tym są też wszyscy mniej lub więcej w podobnym wieku, więc też można powiedzieć, że trochę się też przyglądamy jakiejś takiej kulturze rówieśniczej. A poza tym są z zupełnie przeróżnych zakątków świata, więc ta wystawa tak mapuje różne obszary, gdzieś one się ze sobą zazębiają, różne rzeczy są do siebie podobne, niektóre całkiem inne. I są to też artyści, którzy prócz tych formacji, które tutaj na wystawie zobaczymy, 9 głównych formacji, jeszcze 3 dodatkowe duety i zespoły wspierające jakby całe to przedsięwzięcie. Często też pracują w innych konfiguracjach. Są to po prostu osoby, które w tej pracy kolektywnej są dosyć dobrze przećwiczone. Tak zmapujemy przeróżne zakątki świata i prześledzimy różne techniki pracy. Wystawa została podzielona na 3 części. Pierwszy rozdział brzmi praca, wydajność, przyszłość. I wchodząc od razu wpadnie nam w ucho dźwiękowa praca formacji BNNT. Usłyszymy po przekroczeniu progu pracę BNNT, która wyłania się, to teledysk tego zespołu, duetu rozpisany na 5 kanałów wizualnych, 5 ekranów i jednocześnie 5 oddzielnych zupełnie źródeł dźwięku, które miksują się w tej przestrzeni. Zaraz obok nich, naprzeciwko, towarzyszą im przepiękne rzeźby, instalacje i malarstwo. Grupa GCC i duety Paku i Hardware stoją za tymi obiektami. Szczególną popularnością jak na razie cieszy się właśnie gratulatory GCC, czyli piękne, kryształowe statuetki. Pierwsza praca tego kolektywu, którą wspólnie stworzyli. Są to gratulatory wyrażające uznanie samym artystom za ich świetną pracę w przygotowaniu pierwszej wystawy. Też trochę puszczania oka przez artystów. Później wspaniałe, organiczne instalacje, rzeźby i też oczko wodne, Paku i Hardware pod wspólną nazwą Na żądanie. I to właśnie jest ten pierwszy umowny nasz rozdział. Wszystkie zaproszone przeze mnie osoby przyglądają się różnym współczesnym fenomenom. Niektóre w bardzo serio sposób, inne właśnie z przymrużeniem oka. Kolektyw GCC szczególnie przygląda się dyplomacji, politykom kulturalnym, ale też kulturze korporacyjnej. Poprzez też serię obrazów, która powstała specjalnie do wystawy, są to portrety pustych stołów ze zjazdów właśnie z summitów prawdziwego GCC, czyli Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Kwestionują też do pewnego stopnia takie rytuały, które towarzyszą polityce i dyplomacji. Krytycznie JCC, a my zmierzamy do strefy prac zebranych pod hasłami internet, afekt, bycie, Tutaj może zwróciłabym uwagę na najdłuższy film na wystawie. Trwa on 45 minut, ale można w dowolnym momencie zacząć i przerwać oglądanie. Jest to zapis miesięcznego performance'u, którego zrealizowania podjęło się trio fińsko-brytyjsko-amerykańskie La Befranco Turner. Oni rzeczywiście głównie używają internetu jako platformy do umożliwienia spotkania publiczności ze sobą. Robią różnego rodzaju z bardzo określonym czasem akcje, gdzie ten dostęp właśnie do nich jest możliwy przez dzień, kilka godzin. W tym przypadku to był miesiąc. I tytuł tej pracy, hashtag Take Me Anywhere, wskazuje właśnie na to, co się działo. Oni każdego dnia na Twitterze z tym hashtagiem Take Me Anywhere publikowali swoje koordynacje geograficzne i z tego miejsca, w którym w danym momencie się znajdowali, każdy mógł przyjechać, zabrać ich właśnie zgodnie z tytułem, gdzie chciał, do rodzinnego domu, na koncert, pokazać im swoją kolekcję sneakersów. I to się rzeczywiście działo. Przemierzyli dobry kawał Stanów Zjednoczonych i właśnie część tych spotkań, na których opierała się ta praca, część tego możemy zobaczyć na wystawie. Wystawie Peer-to-Peer. Praktyki kolektywne w nowej sztuce w MS2 w Łodzi, na której czeka jeszcze trzecia część prac zebranych pod tytułem Technologia, emancypacja, migracja. Ale to już polecam odkryć na własną rękę. A warto. Czasu mamy sporo. Wystawa trwa do 28 października, a ja zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Suwałki Blues Festival 2018. Zagrają Eric Burdon and the Animals, Mavis Staples, Supersonic Blues Machine featuring very special guest Billy Gibbons, Organek i goście Sebastian Riedel and Cree oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 5-8 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor główny fabryki mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski.